Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 marca, minęła właśnie północ. Anna Kowalin-Brankat i zapraszam na serwis. 3 miesiące aresztu dla sekretarza stołecznego ratusza Włodzimierza Karpińskiego. O tym, że nie ma powrotu do relacji z Rosją sprzed napaści na Ukrainę, mówił w Helsinkach szef NATO. Dziś Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, główne uroczystości na warszawskich Powązkach. Sąd Rejonowy Katowice Wschód zdecydował późnym wieczorem, że podejrzany o korupcję sekretarz miasta stołecznego Warszawy Włodzimierz Karpiński trafi na 90 dni do aresztu. Były minister skarbu został zatrzymany w poniedziałek rano przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Prowadzone śledztwo dotyczy m.in. korupcji i powoływania się na wpływy. Kończy się era postradzieckich wozów w polskim wojsku, a nadchodzi era Borsuka, mówi minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Wicepremier podpisał umowę z Hutą Stalowa Wola na dostawy bojowych wozów piechoty Borsuk. Jesteśmy świadkami tej historycznej chwili. Historycznej chwili dla Huty Stalowa Wola, ale historycznej chwili też dla Wojska Polskiego. 1400 bojowych wozów piechoty to jest rzeczywiście jeden z największych kontraktów w historii, a z całą pewnością jest to największy projekt polskiej zbrojeniówki od 50 lat. Pierwsze seryjnie produkowane Borsuki trafią do polskich sił zbrojnych jeszcze w tym roku. Nie ma powrotu do relacji z Rosją przed napaści na Ukrainę, uważa sekretarz generalny NATO. Jens Stoltenberg mówił o tym podczas wizyty w Helsinkach. O szczegółach Beata Płomecka. Po zakończeniu zimnej wojny wielu polityków wierzyło, że można budować lepsze relacje z Rosją, mówił szef sojuszu. Ale prezydent Putin postanowił odejść od współpracy i dialogu. Nie dotrzymywał obietnic, łamał podstawowe zasady bezpieczeństwa światowego, atakował sąsiednie kraje i łamał umowy dotyczące kontroli broni, wyliczał Jens Stoltenberg. Musimy więc uznać, że koniec tej wojny nie będzie powrotem do normalnych naszych relacji z Rosją. Nie ma już do tego powrotu. Obecnie nie ma oznak, by Putin dążył do pokoju i zmienił swoje plany. Dlatego, jak podkreślał szef sojuszu, konieczne jest zwiększanie wojskowego wsparcia dla Ukrainy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Od połowy marca PKN Orlen obniży cenę gazu dla części klientów, m.in. piekarni, cukierni i małych zakładów. Będą płacić 353 zł za megawattogodzinę, poinformował prezes Orlenu Daniel Obajtek. Obniżamy cenę gazu do poziomu za 1 megawattogodzinę z 650 do 353 zł. To jest ponad 50% obniżka cen gazu. To jest bardzo ważna informacja. I teraz chcę wytłumaczyć, to jest od 15 oczywiście marca, będziemy publikować ceny z miesięcznym wyprzedzeniem. Ta jest cena do końca kwietnia. One będą publikowane potem na maj, na czerwiec. Obniżka dotyczy 130 tysięcy użytkowników. Dziś, 1 marca, obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który upamiętnia 72. rocznicę rozstrzelania przywódców 4. Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Po pokazowym procesie zostali zabici w mokotowskim więzieniu. Ich ciała komuniści ukryli w bezimiennych grobach. Dół ze szczątkami członków 4. Zarządu WIN mógł znajdować się na łączce na warszawskich Powązkach Wojskowych, mówi wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej Krzysztof Szwagrzyk. W tym terenie łączki, który został w latach 82-84 przeznaczony do pochówków ludzi zasłużonych dla władzy ludowej. Szczątki wszystkie zostały zniszczone przez działania koparki, bo taka metoda była przygotowania wówczas dołów pod mające powstać groby komunistyczne. One zostały zniszczone przez koparkę, ale są gdzieś tam na miejscu i zostały przez nas odnalezione i wydobyte. Jeszcze nie zostały zidentyfikowane. W południe na łączce odbędą się uroczystości upamiętniające żołnierzy wyklętych. Nagrodzony przez FIFA za najładniejszą bramkę sezonu amfutbolista Marcin Oleksy wrócił do kraju. Piłkarz został doceniony za gola zdobytego w meczu między Wartą Poznań, w której gra Astalą Rzeszów. Marcin Oleksy w wieku 23 lat stracił nogę w wypadku samochodowym, co zakończyło jego piłkarską karierę. Jak mówi, dopiero 9 lat później, w 2019 roku, dowiedział się o amfutbolu. Zawsze miałem chęć zagrać z synem pierwszy raz w piłkę i Zaprosiłem go wtedy na Orlika, prosiłem pokopać w piłkę i gdzieś tam narodziło się coś w mojej głowie, że jednak można było coś spróbować, pograć w piłkę i pamiętam tamte momenty, jak pojechałem na to pierwsze swoje zgrupowanie i w pierwszym momencie poczułem taką chęć powrotu. Marcin Oleksy jest pierwszym Polakiem wyróżnionym prestiżową nagrodą FIFA imienia Ferenca Puszkasza. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W środę zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami na południu i południowym zachodzie, nieco więcej słońca. W północnej połowie kraju i miejscami na wschodzie możliwy będzie słaby deszcz lub mżawka, a także deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od minus 1 stopnia Celsjusza na obszarach podgórskich, około 4 w centrum do 7 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Wzrok. Księżycem. W Trójce pod Księżycem. Dobry wieczór z tej strony, Katarzyna Cygler, a naszymi gośćmi są pani Gabriela Bołkun, prezes Koła Naukowego Kryminalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I pan Mateusz Wiktorek, członek tego Szkoła Naukowego Kryminalistyki i w ubiegłym roku też jego prezes. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dodam, że obydwoje państwo są studentami prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Drodzy państwo, Koło Naukowe Kryminalistyki powstało Uniwersytetu Jagiellońskiego. Powstało 10 lat temu. Państwo z racji oczywistej, bycie studentami, dołączyliście jakiś czas potem. Współtworzycie to koło, decydujecie o jego kształcie, biorąc pod uwagę państwa funkcje. To wyjaśnijmy, jakie są zadania tego koła, jakie były na początku i jak one się ewentualnie zmieniają na przestrzeni tych lat. Pani Gabriela. Naszym takim statutowym założeniem jest przede wszystkim szerzenie i popularyzowanie kryminalistyki jako nauki. Wiadomo, z biegiem czasów staramy się dotrzeć do jak największej liczby odbiorców, przede wszystkim przez media społecznościowe. Prężnie prowadzimy stronę na Facebooku, staramy się organizować takie spotkania z różnymi ekspertami, naukowcami, które są dostępne dla wszystkich, prowadzimy je online. Zrzeszamy nie tylko studentów, do naszego koła może dołączyć tak naprawdę każdy może zostać członkiem, sympatykiem i jak najbardziej ma wtedy możliwość uczestniczenia w naszych wszystkich aktywnościach. Ja bym jeszcze tylko dodał, że właśnie te spotkania, które prowadzimy, one właśnie od ubiegłej kadencji są prowadzone właśnie w sposób otwarty dla wszystkich i każdy słuchacz, jeżeli miałby takie życzenie, może właśnie brać udział w spotkaniach koła, które będą jeszcze organizowane w tym roku akademickim i po prostu może też zdobywać tę wiedzę, którą eksperci dzielą się z nami, członkami, podczas takich spotkań. To jakie spotkania na przykład są za państwem takie, które uznajecie za na przykład znamienne na wśród wszystkich spotkań, które zorganizowało Koło Naukowe Kryminalistyki? Myślę, że takim naszym największym, powiedzmy, hitem było spotkanie z panem Kacperem Choromańskim, który jest biegłym sądowym w zakresie analizy śladów krwawych. Z tego, co udało nam się dowiedzieć na etapie planowania spotkania, no było to takie pierwsze od dawna tak bardzo otwarte spotkanie. Mieliśmy niemal 300 osób wtedy słuchających nas. No i faktycznie trzeba przyznać, że było to dość spektakularne, ale generalnie przyjmujemy taką zasadę, że staramy się poruszyć jak największy zakres różnych tematów, więc mieliśmy psychologa, będziemy teraz mieli pana z zakresu medycyny sądowej. Po prostu staramy się zapraszać wszystkich z różnych dziedzin. Przeważnie, co jest bardzo miłe, spotykamy się z takim pozytywnym odbiorem i bardzo chętnie eksperci biorą udział w spotkaniach. Także właśnie naszym takim głównym założeniem jest właśnie zaprezentowanie takiego jak najszerszego wachlarza możliwości, bo kryminalistyka no, jest dziedziną bardzo szeroką i właściwie ciężko byłoby zamknąć się w jednym czy dwóch tematach. Tak, i jeszcze też takim spotkaniem, które zgromadziło bardzo wiele osób, było spotkanie dotyczące oględzin z policjantem, doktorem też, doktorem, naukowcem, który właśnie opowiadał nam o różnych zagadnieniach technicznych, ale też o przełożeniu ich na jak to wygląda w praktyce, jakie są różnice między tym, czym my się uczymy, a jak troszeczkę blokuje nas czasem praktyka, bo no nie wszystko jest tak bardzo transparentne i przejrzyste, jak wydawałoby się na przykład w książkach, więc to jest też takie spotkanie, które już odbyło się, ale mamy nadzieję, że może się jeszcze powtórzy, bo ono też było bardzo popularne. Dobrze, to zatrzymajmy się na tym spotkaniu i na tej wiedzy, która jest państwu bliska jako studentom Wydziału Prawa. Macie tę wiedzę. Jesteście na takim spotkaniu też przecież jako uczestnicy. Poznajecie praktyka, poznajecie jego doświadczenie poprzez to, o czym opowiada, jak opowiada. I co widzicie? Gdzie są te rozbieżności? Co was bulwersuje? Co powoduje, że zaczynacie widzieć szerzej, inaczej? Jakie to są aspekty, które tak właśnie odróżniają tą naukę książkową od tego rodzaju spotkania? Pani Gabrielo. Znaczy przede wszystkim należy sobie powiedzieć, że taki problem, który dotyka współczesnej kryminalistyki, jest to, jak bardzo popularne stały się różne seriale i filmy o tej tematyce. No i obserwujemy bardzo dużo takich popularnych scen. Takim znamiennym przykładem jest właśnie w kontekście śladów krwawych oświetlanie jakby lampą UV, luminolu. I po prostu mamy spektakularny obraz, gdzie te ślady krwawe po prostu świecą się na jaskrawy kolor, podczas gdy w praktyce to tak nie wygląda. Ale pani Gabriela, bo to jest taka wiedza, którą mają po prostu ci, którzy oglądają seriale, ale ja mówię o państwa doświadczeniu, to znaczy osób, które no, zakładam, że wiedzą znacznie więcej i przychodzą na takie spotkanie z praktykiem i też okazuje się, że to, co jest w książkach, nie mówię o beletrystyce, o kryminałach, o serialach, tylko o tych naukowych książkach, to jest za mało. To znaczy, że albo nie do końca tak to właśnie wygląda. Nie tak jasno i przejrzyście, tak jak wspomniał pan Mateusz. To z państwa perspektywy, osób, które siedzą w tym temacie jako studenci, co tutaj jest tym odkryciem? Zanim przejdziemy oczywiście do tematu seriali, tej rozbieżności ewidentnej, sytuacji prawdziwej i tej fabularnej. I co odkrywacie? No na przykład chociażby pobieranie odcisków palców. To jest być może taki bardzo prosty przykład, ale te ślady, które są na miejscu zdarzenia, one mogą być bardzo niewyraźne, niepełne i ucząc się na przykład z takich podręcznikowych założeń wynika, że są, że po prostu mamy cały ślad, który badamy. Natomiast na miejscu zdarzenia one mogą być nie tak przejrzyste, no i musimy zaradzić temu różnymi sposobami, czy porównywać różne ślady, fragmenty tych śladów, żeby zweryfikować, czy na przykład ślad na miejscu zdarzenia i ten, który pobraliśmy na przykład od domniemanego sprawcy, jest taki sam. Podczas gdy wydawałoby się, że takie porównywanie jest bardzo proste, ponieważ no, ślad jest śladem, ale właśnie no, nieraz to nie wystarcza i trzeba bardziej patrzeć na całe zdarzenie, na wszystkie ślady horyzontalnie. Tak, znaczy ja mogę powiedzieć od takiej strony bardzo pozytywnej, bo mogłoby się wydawać, że nauka nauką, a w praktyce wygląda to trochę inaczej. To znaczy, że zdarzają się jakieś zaniedbania czy inne niedociągnięcia, a właśnie okazuje się po takim nawet spotkaniu z technikiem kryminalistyki, że faktycznie to, czego my się uczymy, czyli takiego na przykład ubioru, zabezpieczenia, wszystkich czynności technicznych, otaśmowania, całej procedury, protokołu, okazuje się, że tak, faktycznie tak może być. I że faktycznie bardzo się tego pilnuje. Pilnuje się do tego, żeby nie doprowadzić do jakiejś kontaminacji czy innych przeszkód, które mogłyby potem stanowić poważne utrudnienie w śledztwie. Więc czasem właśnie to jest takie miłe zaskoczenie, że to, czego my się uczymy, faktycznie ma sens i faktycznie jest stosowane w praktyce i warto właśnie być takim pilnym i uważnym. To... Ja tylko jeszcze bym wtrącił, że czasem właśnie bywa tak, jak mówił pan doktor z panem profesorem podczas spotkania, że nauka już coś odkryła, a my na przykład jeszcze na przykład w Polsce, albo nie dysponujemy jakimiś środkami, które można byłoby wdrażać na miejscu zdarzenia i z nich korzystać, albo też no nie ma jeszcze tych ekspertów, bo ta wiedza dopiero się szerzy i dopiero ten nacisk na aspekty kryminalistyczne podczas szkolenia policjantów, techników, czy szkolenia prokuratorów dopiero wzrasta i właśnie zwraca się uwagę na to, że jest to wiedza bardzo istotna, gdzie kiedyś pomijało się ją i na przykład bardziej kładziono nacisk na jakieś zeznania świadków i tak dalej, a nie na to, co jest bardzo sprawdzalne metodą naukową po prostu. Czyli rzeczywiście to, o czym teraz wrócę do tego, o czym powiedziała pani Gabriela, to jest fundamentalne wiedzieć, że to, co się robi, żmudna taka praca studencka ma sens, bo ileż razy można te rękawiczki po kolei, że to, i że na tutaj jakiś szczepek, i że na buty, i trzeba nałożyć te wszystkie ochraniacze, ale potem w praktyce to decyduje o dojściu do prawdy bądź nie. I rzeczywiście tak. Uświadomienie sobie tego na pewno dodaje większego zapału do tej codziennej, żmudnej pracy studenckiej i tych zaliczeń. Jeśli chodzi o te odkrycia, o których pan wspomniał, panie Mateuszu, o którymi się dzielą informacjami, którymi się dzielą państwa prelegenci, osoby, które zapraszacie na te spotkania, to co na przykład jest wśród tych nowinek, które jeszcze z różnych względów do nas nie trafiły albo są dopiero gdzieś u swych początków. To, o czym wspomniała Gabriela, jest to analiza śladów krwawych i mimo tego, że już w ubiegłym wieku pojawiały się publikacje, czy nawet wcześniej, które dotyczyły tego zagadnienia, to tak naprawdę dopiero w ostatnich latach ten temat jest poruszany właśnie na tej scenie polskiej i poznajemy dokładniej tę dziedzinę kryminalistyki. I tak tylko w skrócie może bym powiedział, na czym to polega, bo być może to tak ładnie brzmi, a możemy naprawdę z takiej analizy na miejscu zdarzenia bardzo dużo wyciągnąć informacji. Taka analiza, ona polega na tym, że się bada wielkość, kształt i lokalizację oraz wzajemne położenie śladów krwawych, po prostu krwi, takich plam krwi, które widać na różnych filmach, czy po prostu które są widoczne na miejscu zdarzenia. I takie informacje, które wyciągamy z tej wielkości, kształtu czy lokalizacji, połączenia na przykład z innymi informacjami, mogą pozwolić nam ustalić przebieg całego zdarzenia, a w efekcie taki analityk nawet może określić, jaki to był typ narzędzia, którym popełniono jakieś przestępstwo, liczbę jakichś uderzeń i tak dalej, bo można to właśnie sprawdzić po różnym kącie badania śladów krwi. I w takim razie, jak to wygląda w praktyce? Jak to się sprawdza? Bo mamy te ślady na miejscu zbrodni, jakieś zdefiniowane, gdzieś powiedzmy zabezpieczone, bądźmy na tym etapie. I teraz, żeby to sprawdzić, to co trzeba zrobić w takim razie? Przede wszystkim to, na co zwracają uwagę eksperci i o czym właśnie nas też uczono, o czym mówiono na spotkaniach, to są fotografie. Fotografie dlatego, że aby po prostu utrwalić dany jakby wizerunek tego miejsca zdarzenia, no bo wiadomo, że te ślady nie będą tam cały czas. Albo ktoś je po prostu wytrze i już nie będą do odczytu te wszystkie informacje, które można byłoby właśnie sprawdzić. Więc jakby przede wszystkim fotografia. Trzeba też dodać, że sam analityk właściwie no, nie wykonuje całej tej pracy. On oczywiście jest bardzo potrzebny, ale analiza śladów krwawych opiera się na pracy też medyków sądowych, biologów. Także to jest taka właściwie złożona procedura. Nad tym pracuje kilka osób. To, co analityk na pewno robi, to robi taką fazę wstępną, tak? Czyli jest w stanie właśnie określić ten kąt badania. Może jest w stanie określić to, nawet gołym okiem, czy to jest krew, powiedzmy, z tętnicy, z żyły i tak dalej. Więc to jest taka bardziej praca techniczna, opracowanie tych śladów, ich wielkości, kątu padania, czyli dobrze, powiedzmy praca techniczna. To właśnie tak. To chodzi o tą pracę techniczną. A skąd on wie, że to jest tętnica, a skąd on wie, że to taki ma kształt, ta krew? Jak wygląda ta praca przygotowawcza, która prowadzi nas do tego momentu, kiedy taki technik jest przekonany i podpisuje swoim nazwiskiem, że to właśnie jest tak. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o taką klasyfikację tych śladów, no to wiadomo, że to właśnie jest już taka zasługa nauki, wyróżnia pewne typy śladów, jakieś rozpryskowe, zamachowe, wytryski krwi i tak dalej, i tak dalej. I na podstawie tych klasyfikacji potem dokonuje się tej pełnej oceny miejsca zdarzenia. A to, o czym mówiła Gabriela, czyli właśnie na przykład ocena tego, skąd pochodzi krew. Tak, znaczy to jest właściwie na tyle proste, że to da się właściwie, jeżeli ktoś jest już doświadczony, da się to zobaczyć gołym okiem, bo krew z tętnicy jest dużo, dużo ciemniej, dużo ciemniejsza, a krew z żyły jest ciemniejsza. My cały czas próbuję Państwa tutaj przenieść ten moment. I domyślam się, że przenosimy się w laboratorium, w którym są robione doświadczenia, gdzie to się sprawdza, bo przecież nie jest na miejscu zbrodni, nikomu tętnicy nikt nie otwiera, więc gdzieś to trzeba przepróbować, tak jak jest z przecież śladami balistycznymi. Gdzieś trzeba spróbować wystrzelić tę kulę w wodzie albo gdzieś indziej. A więc tym pośrednim etapem między miejscem zdarzenia, a właśnie laboratorium, jest praca techników policyjnych, kryminalistyków, którzy właśnie zabezpieczają ślady w postaci na przykład fotografii i pobierają też różnego rodzaju materiały potem do badań. I właśnie to jest ich praca, która pośredniczy między właśnie tym miejscem zdarzenia a laboratorium. I dopiero te zabezpieczone ślady bada się już tak w pełnym zakresie w laboratoriach, przeprowadza się ekspertyzy, które nich dotyczą. A jak wyglądają te ekspertyzy? To znaczy, bo cały czas nie jest jasne, znaczy gdzieś tam jakąś tam wiedzę pewnie mamy, nasi słuchacze też, jak to się robi, ale no dobrze, mamy tutaj zdjęcia, są zdjęcia, ale mamy coś tam w książce, już ktoś to zbadał, ale jak ten ktoś to zbadał, że to akurat jest rozprysk albo nie. I jak w takim razie wygląda ta praca, która potwierdzi albo potwierdza, że to rzeczywiście jest tego rodzaju rozprysk w tym akurat wypadku, bo to przecież nie są takie książkowe rysunki. To tam jest bardzo wiele elementów, tak jak pan wspomniał o tych odciskach palców. Toż przecież rzadko kiedy ktoś zostawia piękny na szklance czystej, umytej cały zestaw swoich odcisków. Z reguły to jest gdzieś starte, brudne, często zmieszane z krwią albo z innymi elementami, no więc jak to wygląda? Cały czas próbuję państwo przenieść do tego laboratorium, czy byliście w takim laboratorium, gdzie po prostu jest to, gdzie takie próby są przeprowadzane, bo przecież takie laboratoria są, gdzie po prostu z krwi, oczywiście nieludzkiej, tego rodzaju ćwiczenia, tego rodzaju analizy, jak wygląda dany rozprysk, na jakiej wysokości i tak dalej, jest to robione. Tak, no mogą być prowadzone różnego rodzaju eksperymenty procesowe, ale taka praca, którą miałem właśnie na myśli, to jest bardziej taka praca intelektualna. Ma się pewien materiał, który poddaje się analizie i niekoniecznie zawsze trzeba dodatkowo jeszcze jakoś odwzorowywać, próbować zrobić to samo i potem jakoś badać, jakoś analizować te podobieństwa, tylko wystarczy taka praca intelektualna, z której wynika, jak dany ślad powstał na przykład i to potem jest zamieszczane w protokołach, na podstawie których są już wydawane rozstrzygnięcia. Znaczy tak, no wracając do tego laboratorium, to jest oczywiście bardzo interesujący temat dla ludzi z zewnątrz, dla nas również. My byliśmy w takim laboratorium, ale generalnie zasada jest taka, że nikt z zewnątrz nie jest wpuszczany do takich pomieszczeń, dlatego że tak jak wspominaliśmy wcześniej, w obecnych czasach bardzo pilnuje się tego, aby nie doprowadzić do żadnego typu kontaminacji, czyli taki ktoś nieuprawniony no nie jest w stanie nawet wejść i przez szybę obejrzeć, jak to wszystko wygląda. Natomiast wiemy, że tutaj bardzo duża praca jest biologów, przede wszystkim myślę biologów i specjalistów od genetyki. No w takim laboratorium na pewno da się zrobić takie bardzo podstawowe badania. Myślę, że podstawą jest w ogóle określenie, czy to jest krew ludzka, czy zwierzęca. To na pewno można zrobić od razu w laboratorium. Tak jak wspominaliśmy, to jest praca kilku osób, a sama analiza właśnie, ona łączy nawet ze sobą fizykę i matematykę. Bo jeżeli ktoś jest doświadczony, jest w stanie nawet określić, z jakiej wysokości mogło to spać właśnie tylko po kształcie. I może to się wydawać trochę dziwne, ale jest mnóstwo literatury, zdjęć, podręczników, które jakby dokładnie opisują, dokładnie widać na fotografiach, czy nawet na rysunkach, jak dana plama może wyglądać. Czy to był rozprysk, tak jak Mateusz mówił, czy z jakiej wysokości to padło, czy to wynikało z uderzenia, czy z rozcięcia. Także takie materiały, na których szkolą się analitycy, są wbrew pozorom bardzo pomocne i myślę, że przede wszystkim na nich opierają swoją wiedzę. Ale żeby te materiały mogły powstać, ktoś musiał zrobić te doświadczenia, o których państwo nie chcecie powiedzieć, ale też po prostu rozumiem, że nie mieliście okazji być zaproszeni do takiego miejsca, gdzie tego rodzaju ćwiczenia są robione, bo ja nie mam na myśli miejsca, gdzie jest analizowany rzeczywiście materiał dowodowy, bo to jest oczywiste, że tam się nikogo nie dopuszcza. Natomiast tam, gdzie się ćwiczy, co z jakiej wysokości i jak wygląda, no to bez tego by nie powstały przecież te podręczniki, bez tego by nikt nie wiedział, czy to jest z tętnicy, czy to jest z żyły, jak ta krew krzepnie, jaki ma kolor i tak dalej, i tak dalej. No gdzieś dopiero w takim systemie to można było wypracować. Wszystko wynika z praktyki. Ktoś kiedyś musiał coś zbadać, natomiast wydaje mi się, że to jest jeszcze na tyle dziedzina taka, powiedzmy, zamknięta dość hermetycznie na takich ludzi z zewnątrz, takich studentów. To jest zresztą też tak słabo poruszane, możemy tak otwarcie powiedzieć, jeszcze we współczesnej nauce, zwłaszcza w jakichś wykładach kursowych na uniwersytetach. My oczywiście uczestniczyliśmy w takich technicznych badaniach, ale to bardziej jest właśnie traseologia, czyli badanie śladów obuwia, śladów pojazdów, daktyloskopia, No inne przestrzenie. Tak. To jest po prostu coś, co wydaje mi się, że jeszcze musi się u nas rozwijać bardziej, może żeby być taka bardziej otwarte dla ludzi z zewnątrz. Tak, i jeszcze kończąc ten wątek śladów krwawych, to chciałbym powiedzieć właśnie, co dzieje się już w laboratorium. I tylko pokrótce ten specjalista może ustalić, czy to na pewno jest, tak jak mówiła Gabriela, krew ludzka, ale także przed tym to, czy to w ogóle jest krew, bo czasem dochodziło do tego, że na przykład mogą być to jakieś próby czy ślady pozorowane, a specjalista właśnie już nie na miejscu zdarzenia, może to jest też z praktyki, z oka, praktyka jest to możliwe do zbadania, ale właśnie czy to jest krew, jaka to jest grupa krwi i też potem można badać DNA czy płeć ofiary, no i też czas powstania jakiejś plamy krwi, to już właśnie w laboratoriach można takie informacje zdobyć. Drodzy Państwo, nie ma co się dziwić, że powstają liczne zresztą koła naukowe kryminalistyki. Do rozmowy z naszymi gośćmi wrócimy za chwilę. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pod księżycem. W Trójce pod księżycem cały czas naszymi gośćmi są pani Gabriela Bołkuń i pan Mateusz Wiktorek z Koła Naukowego Kryminalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dobry wieczór jeszcze raz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ślady krwawe, powiedzmy, mamy za sobą, to teraz przejdźmy dalej, bo wiele jest tych tematów, które razem z zaproszonymi gośćmi, razem z tymi studentami, słuchaczami, bo wspomnieliście państwo, że to nie tylko studenci, próbujecie państwo zgłębić, poszerzyć to, co oferują studia, de facto sprawdzić to, tej praktyki poniekąd spróbować. Które jeszcze z takich spotkań było dosyć, na przykład dla państwa przełomowych, jeśli chodzi o waszą wiedzę, wasze doświadczenie, wasze zadziwienie tą wiedzą szeroką, ogromną tak naprawdę, jaką jest kryminalistyka? To zacznijmy teraz od pana Mateusza. Panie Mateusz. Ostatnim spotkaniem, które było przeprowadzone właśnie w ramach koła, dotyczyło genetyki sądowej, tego, jak można zidentyfikować człowieka w oparciu o DNA. Może wydawać się, że tak właśnie z takiej praktyki codziennej, że DNA intuicyjnie służy do tego, czy na przykład, żeby określić, czy ktoś jest spokrewniony, ale informacje, które mogą wynikać z takiej analizy określonych sekwencji DNA jest bardzo wiele. Właśnie na konferencji, która też się odbyła w ramach naszego koła w ubiegłym roku, jedna z prelegentek wskazywała, że de facto taka analiza może dostarczyć takich informacji jak świadek. I właśnie porównała go taką analizę do świadka. DNA, tajemniczy świadek. To pięknie brzmi. I co wtedy ten świadek właśnie może opowiedzieć? Może nam dostarczyć informacji o płci, rasie, kolorze oczu, włosów, czy nawet w jakimś przybliżonym stopniu określić wygląd zewnętrzny. A także w przypadku innego rodzaju badań nawet można określić pochodzenie etniczne. I co też jest ciekawe, pracuje się nad tym, aby, tylko to jest jeszcze tak nie do końca zbadane, jesteśmy otwarci na wiedzę, która będzie płynąć do praktyków, jest nawet odczytanie pewnych cech takich psychicznych osoby, której DNA poddaje się analizie. Ojej, drodzy Państwo, to brzmi bardzo, bardzo ciekawie. Trochę, jak już doszło pan do tych psychicznych cech, to myślę, że każdy poczuł trochę dreszcz, jak to z mojego DNA ktoś wyczyta, czy ja jestem taki bądź taka, czy inny. Ale pewne cechy po prostu mamy przenoszone z pokolenia w pokolenie, czy one są rozwinięte, czy nie, te dobre, czy te złe, to też zależy wiele później od czynników życiowych, ale potencjał jest. Ale czy w takim razie, jeżeli są takie możliwości, to one są na przykład, czy Państwo macie wiedzę na ten temat, wykorzystywane w praktyce tej śledczej u nas, a jeżeli nie u nas, to gdzie? Pani Gabriela. Badania DNA mają to do siebie, że właściwie z roku na rok widzimy jakiś postęp, często bardzo przełomowy. W Polsce oczywiście wykorzystuje się te badania, być może nie już na taką szeroką skalę jak poznawanie jakichś cech psychicznych, ale myślę, że przede wszystkim właśnie określenie chociażby płci tej osoby, czy przybliżonego wyglądu, to jest takie kluczowe. No i oczywiście, co jest taką podstawą DNA i co się nam wszystkim kojarzy, to jest spokrewnienie, czyli jeżeli jesteśmy w stanie dojść do krewnego, jakiegoś potencjalnego podejrzanego, znajdziemy jakiś ślad DNA, to może być to bardzo pomocne w odnalezieniu sprawcy. Ale też na przykład, jeżeli jakiś ślad, no na przykład krwi, pozostał na miejscu zdarzenia i zbadamy go, a w konsekwencji okaże się, że jest on już w bazie DNA, no to można łatwo znaleźć sprawcę, dlatego że taka jedna z zasad kryminalistyki mówi, że albo sprawca coś na miejscu zdarzenia zostawia, jakiś ślad, albo go zabiera. No i raczej niemożliwe jest, żeby był taki neutralny w stosunku do miejsca zdarzenia, więc zawsze jest jakaś możliwość zbadania czegoś. Ważne jest, żeby był ten materiał porównawczy, ale jak historia wielu przestępstw pokazuje, nie do końca tak jest, że zawsze on jest. Na szczęście istnieje Archiwum X i to Archiwum X jest cierpliwe i wiele zbrodni po latach jednak dochodzi do tego momentu, kiedy poznajemy prawdę i bywa, że sprawcy trafiają rzeczywiście przed wymiar sprawiedliwości. No dobrze, to jakie jeszcze inne odkrycia, jakie inne jeszcze spotkania w takim razie Państwo macie w takim razie w zanadrzu, to co przed nami i czego one będą dotyczyły, Pani Gabriela? Czy myślę, że takim bardzo, bardzo ciekawym zagadnieniem też, o którym wielu członków koła, którzy w ogóle byli po kursie z kryminalistyki, było to bardzo, bardzo rozwijające, było zagadnienie poruszone na spotkaniu dotyczącym entomologii sądowej. I w takim dużym skrócie to jest dziedzina, która bazuje na wykorzystaniu wiedzy o owadach w celu pomocy w prowadzeniu czynności dochodzeniowych oraz sądowych. No i główne zadania sprowadzają się do ustalenia daty śmierci czy okoliczności śmierci ofiary. I to też jest taka nowość, czy nowość, którą coraz częściej, mamy nadzieję, będzie wykorzystywać się w Polsce, bo ta dziedzina, no nawet tych takich specjalistów naukowych jest nie aż tak dużo, a ona naprawdę jest pomocna, no bo nasi przyjaciele, owady, można powiedzieć, w jakimś sensie nam dostarczają wielu informacji. Owady na różnym stadium swojego rozwoju, bo to przecież te larwy wiele, wiele potrafią powiedzieć. Też to jest taka dziedzina, przynajmniej no, zdecydowanie tutaj, jeżeli ma być w służbie kryminalistyki, regionalna. Entomolog, który gdzieś bada świat owadów w Stanach Zjednoczonych, no nie pomoże tutaj, bo mam zupełnie inne warunki. Tak. W związku z tym specjaliści stąd, a też specjaliści związani z regionami kraju są bardzo tutaj istotni. Myśleliście państwo o tym, żeby poświęcić część swojego życia na studia z tego zakresu, no bo to jednak jest konkretna specjalizacja na innym jednak wydziale niż Wydział Prawa. Znaczy ja osobiście nie, bo jeżeli ma być szczera, to owady to nie jest coś, co mnie interesuje. Generalnie jak mogę, to ich unikam i nie wyobrażam sobie zajmować się nimi jeszcze naukowo, ale myślę, że też zresztą widzieliśmy to po spotkaniu, że pojawiały się nawet pytania, co zrobić, żeby takim entomologiem zostać. Także miejmy nadzieję, że w perspektywie lat będziemy mieli coraz więcej takich rodzimych właśnie specjalistów. Panie Mateuszu, a wśród tych różnych specjalizacji kryminalistyki, czy znalazł pan coś, o czym pan myśli, żeby jeszcze postudiować i taką specjalizację sobie zrobić? Ja właśnie chciałbym bardziej naukowo podchodzić do zagadnień prawnych i kryminalistycznych, więc bardziej od tej drugiej strony takiej naukowej chciałbym wspierać praktyków, więc troszkę... Naukowej, czyli jakiej? No bo naukowej to tak brzmi ogólnie, a naukowej, czyli w jakim konkretnie kierunku? Właśnie takich zagadnień karno-procesowych, ale jeżeli chodzi o kryminalistykę, no to interesuje mnie, bo też pamiętać trzeba, że kryminalistyka to nie tylko technika, tylko też taktyka. I właśnie z tych zagadnień kryminalistycznych interesują mnie różne zagadnienia takie właśnie taktyczne, jak na przykład móc skutecznie poszukiwać i wykrywać sprawców przestępstw, bo może to nie jest takie intuicyjne, ale właśnie kryminalistyka też zajmuje się, bada różnymi zagadnieniami prawnymi, które dotyczą na przykład aspektów tak zwanej prowokacji operacyjnej, wynikającej z czynności operacyjno-rozpoznawczych, więc w tę stronę chciałbym podążać. Pani Gabrielo, a pani? Podobnie jak Mateusz, właśnie chciałabym iść bardziej w taką naukę niż praktykę. Mnie osobiście też interesuje ta strona kryminalistyki, która bardziej służy takim funkcjom procesowym. Mnie osobiście interesuje bardzo jakby dziedzina, która skupia się na okazaniu, bo to jest też coś, co wszystkim kojarzy się tak bardziej może już z takim procesem, z policją, z sądem, a należy pamiętać, tak jak Mateusz wspomniał, że kryminalistyka to jest dziedzina bardzo szeroka i zajmujemy się od odcisków palców przez przesłuchanie, okazanie, eksperymenty procesowe i tak dalej. Nie zamierzacie państwo zostać prokuratorami, mówiąc krótko? Nie. Raczej nie. A prokuratorów brakuje podobno. Dobrze, to wspomniał pan, panie Mateuszu, o bardzo ciekawych zagadnieniach, a skoro to jest pana pasja, poniekąd pani Gabrieli, domyślam się też, to zostańmy przy tym, bo taktyka wydaje się być bardzo ciekawa i co w związku z tym, taktyka poszukiwania, to proszę nam trochę przybliżyć to też jako student, który też to poznaje, a też jako no, pasjonat, który przecież działa w kole naukowym, a więc robi co może, żeby spotkać się z praktykami. To może na przykładzie powiem, jak obecne takie metody wykrywcze wykorzystuje się w praktyce. Bo była taka sprawa, w której właśnie przez jedną z takich znanych platform, która nagrywa otoczenie, wykryto sprawcę, bo właśnie na Google Street View, na którym właśnie widoczna była twarz przestępcy poszukiwanego, który właśnie miał też kilka wyroków za zabójstwo, ale zmierzając do tej kwestii naukowej, to w obecnych czasach właśnie bardzo wykorzystuje się te źródła takie internetowe, bo ludzie bardzo dużo informacji o sobie zostawiają właśnie w internecie. No na przykład wyjeżdżając na wakacje, wstawiają jakieś zdjęcia, że wyjeżdżają, a przestępcy wtedy mają drogę wolną, więc nie polecamy, ale to jest właśnie na przykład tak jakby jedna z dróg, którą taktyka obecnie wykorzystuje. Czyli dokładnie co? Czyli dobrze, zostawiamy zdjęcia na przeróżnych platformach społecznościowych. Wiemy, że ci, którzy są gdzieś związani ze światem przestępczym, mogą z tego skorzystać. Wiemy też, że możemy ograniczyć dostępność, więc ograniczamy, ale to chyba nic być może nie daje, a może daje. Zaraz Państwo, mam nadzieję, nam wyjaśnicie. Google Street View, o którym Pan wspomniał, no przecież skąd w takim razie wiadomo było, że to jest przestępca, na przykład skoro przecież tam z reguły postaci są zamazywane, więc jak do tego doszło, że to pomogło odkryć tutaj taką sprawę? Bardzo dobrze, że pomogło, ale jak do tego doszło? Myślę, że to są takie aspekty dosyć ciekawe, takie trochę smaczki tych wszystkich historii, więc Panie Mateuszu, proszę opowiedzieć. Tutaj Gabriela będzie Pani bardziej Gabriela. Kompetentna, bo analizowała właśnie tę sprawę. Tak, to jest sprawa dość świeża, bo to jest z 2021 roku, więc względnie czasy bardzo współczesne. Generalnie policja włoska poszukiwała, tak jak Mateusz wspomniał, członka, a nawet bossa grupy mafijnej założonej przez byłych członków Cosa Nostry, także dość sławny pan był w świadku przestępczym. On miał do odbycia kilka wyroków i uciekł z rzymskiego więzienia. No i policja włoska miała takie podejrzenie, że ten pan znajduje się w Hiszpanii. Doszło do tego w taki sposób, no, że oczywiście ktoś życzliwy napomknął, że chyba on tu kogoś takiego znajomego widział gdzieś na jakichś hiszpańskich uliczkach. No i policja po prostu próbowała swoich sił, przechadzając się wirtualnie po tych hiszpańskich uliczkach. No i właśnie Google Street View wykryło, że przed jednym ze sklepów El Huerto de Manu, czyli takim warzywniak, ogród Manu, stał sobie taki pan i okazało się, że on jest bardzo podobny do portretu, którym dysponowali. No i założyli sobie, że to musi być ten pan. No i policja natychmiast wszczęła szczegółowe dochodzenie. Co ciekawe, odnaleziono właśnie stronę na Facebooku z zamkniętej już wtedy restauracji, która znajdowała się w pobliżu i zamieszczono tam zdjęcia szefa kuchni, na których było pięknie. Widać, że to jest właśnie poszukiwany Włoch, a rozpoznano go konkretnie dzięki charakterystycznej bliźnie na podbródku. Także niestety, tak jak widzimy, niestety Facebook przyczynił się negatywnie. No pozytywnie. Negatywnie w kontekście tego pana. On chciał się pochwalić, bo to była jego restauracja, a on tam po prostu stał. Piękne zdjęcie, szef kuchni dumny, okazało się to dla niego zgubne. No i został aresztowany w grudniu 2021 roku. No i pan był bardzo zdziwiony, bo powiedział tym policjantom, że jak mnie znaleźliście, od 10 lat nie dzwoniłem nawet do rodziny. Każdy z nas obecnie cały czas posiada przy sobie telefon i rejestrujemy się w stacjach BTS, które są rozmieszczone w niedalekich odległościach i możemy właśnie po logowaniu się w tych stacjach określić, no na przykład jaką drogą poruszał się sprawca czy konkretna osoba. Jeśli znamy numer jego telefonu, rozumiem. Tak, no ale często bywa tak, że na przykład posiadamy już, albo ustalimy, jakie numery w ogóle logowały się w konkretnym momencie, w konkretnej stacji. No i też drogą eliminacji możemy taki numer właśnie z tego wyinterpretować. Odrzucić pewne, po prostu sprawdzać te, które się logowały, bo też tak właśnie bywa. A analiza kryminalna, taka specjalizacja, zajmuje się właśnie szukaniem takich powiązań i kontaktów między konkretnymi osobami, ale także właśnie logowania się w różnych stacjach BTS. Dobrze, to brzmi wspaniale. Gdybym pisała scenariusz serialu, to na pewno bym wykorzystała to i na pewno w 5 minut byśmy znaleźli wszystkich seryjnych morderców, ale w praktyce, jak to wygląda? Czy Państwo wiecie, bo ja wiem, że też przecież poznajecie tę wiedzę, jesteście pasjonatami, jesteście studentami. To jest tak, dobrze, jest duże miasto, zacznijmy, że to jest duże miasto, bo w dużym mieście przecież najłatwiej zniknąć i przecież tych telefonów, każdy ma telefon, załóżmy, więc w danej stacji rejestruje się co chwila ich setki, tysięcy, być może nawet, w zależności jakie to jest miasto, może to jest Nowy Jork na przykład, albo San Paulo na przykład, no ale nawet Warszawa. I zakładając, że czegoś szukamy, no to musimy jednak mieć jakiś sposób na to, żeby wyeliminować część, czyli coś musimy wiedzieć wcześniej, żeby w ogóle zwrócić się do danej bądź innej tej stacji, czy tam w tym sensie, no to ją tam zawiaduje, żeby dali te numery i żeby w ogóle po nie sięgnąć i dlaczego tutaj i czego my szukamy. Czyli co my musimy wiedzieć wcześniej? Trzeba w ogóle zacząć od tego, że być może warto przeszukać telefon, powiedzmy, ofiary. Sprawdza się, czy jakie były wykonywane połączenia, czy może były to dziwne połączenia, przykładowo, czy ktoś wydzwaniał w środku nocy po kilka razy. Czasami zachowują się wręcz jakieś SMS-y, w których wprost padają jakieś groźby, czy inne jakieś takie znaki w telefonie ofiary. To, co jest jeszcze bardzo pomocne, czasami nawet zwykłe przeszukanie podejrzanego, mieszkania podejrzanego też potrafi dać takie efekty, bo wprost możemy znaleźć albo telefon, albo możemy znaleźć jakieś dokumenty, ale jak tego nie ma, taki telefon się znajduje. Tego nie ma, to co? Wiemy co? Czy co, jakieś są, są jakieś wskazówki? Czy mieliście Państwo okazję spotkać się z tymi, którzy no, napotkali na tyle trudności, ale jednak udało im się na przykład coś dzięki takim śladom jednak wyspecyfikować i dojść do kogoś, do kogo chcieli? Znaczy osobiście nie spotkaliśmy się chyba jeszcze czy nie mieliśmy nawet możliwości zapoznania się z jakimiś takimi materiałami. Myślę, że to jest bardziej pytanie już do techników policyjnych, którzy zajmują się na co dzień, którzy... Aż by się zapytało, co? Tak, tak. No i no to są, podejrzewamy, że to są to po prostu ci sami, którzy zajmują się też billingami telefonicznymi. I tymi kamerami Google Street View. Tak, ale też pamiętajmy, że ta analiza tych połączeń i logowania się w różnych stacjach BTS, ona może jakby być konsekwencją wcześniejszych etapów różnych czynności. No nie wiem, no na przykład rozpytania okolicznych osób, które no na przykład mogły coś widzieć, mogły coś słyszeć i krok po kroku gromadzimy te informacje i być może pojawi się taka informacja, którą można rozwijać dalej. Jak na przykład jakieś połączenie, jakiś kontakt, że jakaś osoba mogła być w tym miejscu. To też nie jest tak, że kryminalistyka bazuje tylko na takim stanie zastanym na miejscu zdarzenia. Wiemy, że nie. Panie Mateuszu, my wiemy, że nie, że to idziemy dalej, że to jest dedukcja i tak dalej, i tak dalej. To my wiemy. A czy wśród tych w takim razie spotkań były jakieś przykłady takie związane no już właśnie z wykorzystaniem, no bo skoro to jest, albo pan poznał gdzieś tam badając swoje tutaj pasje, idąc te taktyki poszukiwania, czy na razie ten przykład związany z kamerami i tym wirtualnym spacerem po ulicach miasta jest na razie taki jedyny znany, przynajmniej tak powszechnie naukowo. Jeżeli chodzi o analizę połączeń, no to tutaj, tak jak wspomniałem wcześniej, dziedzina, która zajmuje się analizą kryminalną, nie przytoczę teraz takiej jakby sprawy z nazwy, ale uczono nas już o takich sprawach, w których właśnie dzięki takiej analizie rozpracowano całe grupy przestępcze. Dlatego, że no na przykład gdy wykryto już jednego sprawcę, to można było sprawdzać siatkę połączeń, którą on wykonywał i potem to się tak rozrasta jak drzewo. Z tego źródła można potem bardzo wiele odczytać, więc tak, były takie sprawy, w których właśnie dzięki analizie kryminalnej połączeń wykonywanych między konkretnymi osobami rozstrzygnięto tak naprawdę no, wiele spraw, które toczyły się gdzieś w różnych miejscach. To jest bardzo pozytywne i tym sposobem zakończymy pierwszą część naszego spotkania i usłyszymy się po godzinie pierwszej. Ja przypominam, że naszymi gośćmi są pani Gabriela Bołkun i pan Mateusz Wiktorek z Koła Naukowego Kryminalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.